زما غازی هوا دیدنن او جنگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر وحشی غربی خامار تردی سر اور شلر او بر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر زما غازی هوا دیدنن او جنگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر وحشی غربی خامار تردی سر اور شلر او بر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر اتر دی قندهار دی بیا سپان سپان هلمن پلوڑ آواز بلن تپی وائی میون اتر دی قندهار دی بیا سپان سپان هلمن پلوڑ آواز بلن باتور دی شا زلمی دا خوش غزنی او دا لوگر سنگر ای سنگر باتور دی شا زلمی دا خوش غزنی او دا لوگر سنگر ای سنگر زما غازی هوا دیدنن او جنگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر وحشی غربی خامار تردی سر اور شلر او بر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر نازی کی افتخار کبھی کنڑ پکڑنگل نمروز فاریاب اتل ہیرات خیست کابل نازی کی افتخار کبھی کنڑ پکڑنگل نمروز فاریاب اتل ہیرات خیست کابل زابل او پا میدان کی بیاغلیم خوڑلی سر سنگر ای سنگر زابل او پا میدان کی بیاغلیم خوڑلی سر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر زما غازی هوا دیدنن او جنگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر وحشی غربی خامار تردی سر اور شلر او بر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر ستاخ و لی نورستان او دباد غست ننگو کور قندوست خار شعور دهر غلیم گی گور ستاخ و لی کور کندوست خار شعور دهر غلیمگی گور فرا او پکتکا کی پسل گو دیر غلگر سنگر ای سنگر فرا او پکتکا کی پسل گو دیر غلگر سنگر ای سنگر زما غازی هوا دیدنن او جنگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر وحشی غربی خامار تردی سر اور شلر او بر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر ناری دا تکبیر اورم پکتیا کی هر زمان بغلان دیکھ لغمان حیران اکڑل غربیان ناری دا تکبیر اورم پکتیا کی هر زمان بغلان دیکھ لغمان حیران اکڑل غربیان بدخشان دی دی مور چل سما او غر سنگر ای سنگر زمینی بدخشان دی دی مور چل سما او غر سنگر ای سنگر زما غازی هیواد ای دنن او جنگ دگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر وحشی غربی خامار تدی سور اور سولر او بر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر زلمو دنگر هر ناس پوری کڑی پو جہاد مات کڑی الحاد وطن استا شمشا زلمو دنگر هر ناس پوری کڑی پو جہاد مات کڑی الحاد وطن استا شمشا سرنن بیا وہی ٹٹر سنگر ای سنگر پامیر سپینی مانی سرنن بیا وہی ٹٹر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر زما غازی ہی وادی دنن او جم دگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر وحشی غربی خامار تردی سور اور شولر او بر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر ستاخ کلی کلی پیغلی دی ملالا او ناہید هر زوان لک خالید قربان دی شم حمید ستاخ کلی کلی خالید قربان دشم حمید دل بری دا حمید دا حمید دل او دل بر سنگر ای سنگر دل بری دا حمید دا حمید دل او دل بر سنگر ای سنگر زما غازی دنن او جم دگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر وحشی غربی خامار تردی سور اور شولر او بر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر سنگر ای سنگر